Позірк Лотра упаў на Магдаліну верхом на муле, і кардынал узрадаваўся не таму, што жанчына паспела абрыднуць яму, зусім не таму, што ён намацаў урэшце ў гэтага чалавека слабае месца. Ніць, за якую можна весці куды хочаш. Што ж, давядзецца аддаць, думаў ён. Шкада, давядзецца, дзеля такога чалавека, дзеля галоўнага козыра ў вялікай гульні. За меншыя козыры ў куды меншых справах аддавалі не толькі жанчына і сяброў, а тут і сам Бог дазваляе. Глядзі, любенькі, глядзі, лопай, лопай, раўняй рыла з мяккім месцам. У голас ён сказаў назнарок абыякавым голасам: «Тая, ды што, Магдаліна, лілея далін, не працуе і не прадзе, а і Саламон ва ўсёй славе сваёй не апранаўся, як яна. Хочаш, вазьмі яе». І трохі спалохаўся, убачыўшы выскал хрыстовых зубоў. «Эх, кардынал, не брашы, па цэламу сабаку ў цябе з рота скача. На гэткую чысціню брэшаш». Народ, убачыўшы, што Бог нешта гаворыць, закрычаў утрапёна. «Чуеш?» – сказаў Лотар, паказваючы на яго. «Вось трыумф царквы! Жыццё мы табе далі! Жанчыну тую дамо! Служы!» Крык пачаў сціхаць. Людзі хацелі паслухаць, пра што гэта гавораць на вежы, а раптам да іх. І раптам у гэтай адноснай цішыні загрымелі выгукі, якіх раней нельга было пачуць. «Эй, Лотр, ты што гэта побач з Хрыстом стаў, хамула? Месца ведай, чакуша! Апусціся, прыступак на пяць, мышэй успомні, хлеб! А то мы цябе падвесім, кот шкадлівы! Няу-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва-ва смерд, дикі шматгалосы прарэзлівы. Лотар збялеў і спусціўся ніжэй, зусім трохі. «Гожая», – сказаў Юрась. Ён так упарта глядзеў на праяву, якая цягнула да яго рукі, што не заўважыў, як балюча ударыў па лотравым гонары народ. Прыніжаны, крыху напалоханы, адразу ацверазелы, лотр зразумеў. Усё было памылкаю. Гэты чалавек адчуў сілу. Ён згоден зараз нават на паганыя ўчынкі, бо нешта зламалася ў ягонай душы. І ён, калі нават і будзе працаваць, то для ўласнага поспеху, а не для іхняга. Зразумеўшы, якую пачвару ён нарадзіў і выпусціў на святло, лотр схаладнеў. І тут яго чакаў яшчэ адзін удар. Машынальна ён зірнуў той бок, куды глядзеў Христос, і ўбачыў, што пад гульбішчам стаіць адна Анея. Магдаліны і служкі з канём не было. І тады, разумеючы, што куды ўжо яму строіць высокія планы, што ўсё сарвалася, што цяпер, абы зберагчы тое месца, якое ў яго ёсць, застацца на ім і яшчэ перашкодзіць гэтаму шалберу, заняць месца ў сэрцы дзяўчыны, якую ён, лотр, за апошнія дні так шалёна і ўсё мацней жадаў, Лотар пачаў утрапёна думаць. Ён, Лотар, хацеў гэтую дзеўку. Ён сам да гэтай хвіліны не думаў, што так яе хоча. І значыцца, яна павінна належаць яму. Яму і нікому іншаму, пакуль ён гэтага хоча. Заўтра ж ён паспрабуе дабіцца гэтага. Заўтра ж ён абкружыць гэтага махляра сотняй вачэй. Заўтра ж ён абгаворыць усё з дамініканцам, паспрабуе выдаліць гэтага чалавека з горада. Хай ходзіць, хай махлюе, як і раней, каб у горадзе быў спакой, каб гэты шкалёр быў далей ад мечнікавай дачкі, упартасць якой так распальвае яго, каб па-ранейшаму ён, кардынал Лотар, стаяў на кафізме вышэй за ўсіх. У патаемным сваім гневе ён вытрымаў, сказаў з пазяхотай: «Час табе, Божа, узносіцца, грошай дамо, дзеўку гожую дамо, тую, лілею». І я секся, так раптам гыркнуў на яго Христос: «Сам возьму». «Бач, ашчаслівілі, сам знайду сваю дзеву Марію, ідзі ты са сваім узнясеннем». Бекеш зачыніў акно ў пакоі. Шум нібы адрэзала. Махляры, сыны Сіманіі, адроддзе пекла. Глядзеў і ўспаміналася: «Бачыш гэтыя вялікія будынкі? Всё гэта будзе разбурана, так што не застанецца тут каменя на камені. Гандляры праўдай, толькі б хутчэй разнеслі тут усё ўшчэнт. Гандляры Богам, сука, вялікая блудніца». І ён сціснуў кулакі.